ในข่าวสารข้อมูลในยุค globalization ในยุคอะไรมันแพร่กระจายกระจายทั่วกันทั้งโลกโลกาภิวัตน์นี่นะครับมันสั่นคลอนศรัทธาของปุถุชนจะต้องหวั่นไหวสถาบันพระสงฆ์อันเป็นองค์กรสถาบันแห่งจริยธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะมองในแง่ไม่ดีเมื่อมองในแง่ไม่ดีตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากแง่คิดกับครูบาอาจารย์พระมหาเถระสังฆาธิการทั้งหลายว่าเดี๋ยวนี้ความเจริญกับความเสื่อมมาอย่างรุนแรงพร้อมๆกันเราจะทำอย่างไรครับตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพรองรับโอ้ความเจริญอย่าให้ไหลผ่านคือตั้งรับความเสื่อมอย่าให้เรานี่ได้ล้มละลายในขณะเดียวกันรองรับโอ้ความเจริญที่มันเกิดขึ้นอย่าให้มันเป็นความเจริญที่เป็นโมฆะเรียกว่ารุ่งโรจน์ท่ามกลางความเสื่อมซ้ำทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นในนี้ความเสื่อมก็เสื่อมมากข่าวสารข้อมูลต่างๆตีข่าวแต่ความชั่วส่วนเรื่องความดีมีอยู่ในคอลัมน์เล็กๆอยู่ในมุมไหนก็ไม่รู้แล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าลูกเต้าเสื่อมไม่ต้องพูดถึงว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม้แต่จะเชื่อฟังถ้อยคำของพ่อแม่ก็หายากเข้าไปทุกทีไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเขาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมลูกเต้าเสื่อมอย่างนี้สังคมเสื่อมพ่อแม่เสื่อมฆ่าลูกในท้องในไส้ได้มันวุ่นวายกันถึงขนาดนี้ครับนี่คือความเสื่อมพระธาตุพระดมเป็นที่เคารพเลื่อมใสบูชากระดูกหัวอกพระศาสดาอยู่ตรงนี้วันดีคืนดีสองสามวันนี้มีข่าวนู่นความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ปีนขึ้นไปบนยอดพระธาตุพระดมไปลักไปขโมยเอาเพชรนิจินดาบนนั้นนี่คือความเสื่อมอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเสื่อมเอามากๆเลยครับแม่ฆ่าลูกมาตริปุตตมิติโพอาคาโตแม่จะฆ่าลูกอย่างรุนแรงปุตตริปิตมิติโพอาคาโตลูกจะฆ่าพ่อพ่อจะฆ่าลูกแม่จะฆ่าลูกอัญญมัญญัสสะติโพอาคาโตเขาจะเค้นฆ่าซึ่งกันและกันรุนแรงมากเลยครับที่นี้พูดถึงความเสื่อมแล้วจะต้องมองไปทางความเจริญความเจริญมันก็ไม่ในความเสื่อมนี้เจริญเอามากๆปรากฏว่าทุกวันนี้คนบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีมากขึ้นท่ามกลางความร้อนร้อนย่อมมีคนแสวงหาความเยือกเย็นในน้ำขุ่นๆนี้มีน้ำใสแอบแฝงซ่อนเลนอยู่ไหนน้ำขุ่นก็เอามาน้ำใสก็มาจากน้ำขุ่นนั่นเองเพราะนั้นปัจจุบันนี้จัดงานบวชชีบวชพราหมณ์อบรมเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนี่ผู้คนเข้ามานุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถสดทัศน์เจริญสมาธิภาวนามากเป็นปกติซึ่งย้อนหลังไปสัก40ปี50ปีก่อนผมเคยเป็นเด็กเมื่อตอนเด็กๆอยู่กับแม่ผมติดวัดแม่ผมไปวัดผมก็ไปแม่ไปจำศีลผมก็ไปแต่ผมไม่เคยปรากฏเห็นผู้เฒ่านั่งสมาธิเห็นแต่ไปนั่งตะบันหมากไปเคี้ยวหมากแลกกันแล้วก็ไปเล่าเรื่องลูกสะใภ้ลูกเคยนินทาว่ากล่าวชาวบ้านคนนู้นคนนี้แล้วสว่างมาก็หอบเสือหอบม้อนกลับบ้านแต่บ้านเมืองก็รักษาพุทธศาสนามาถึงเราในช่วงนั้นไม่เสื่อมแต่ก็ไม่เจริญแต่ในช่วงนี้เสื่อมก็เสื่อมมากเจริญก็เจริญมากคนผู้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่วัดของกระผมจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมทุกๆวันที่10มกราคมถึง17ผู้คนมามากนะ 2-3,000 4,000 คนมีทุกระดับคนรวยคนจนคนหนุ่มคนเฒ่ามีหมดจะเห็นได้ว่านี้คือความเจริญทำอย่างไรเราจะแม้ว่าเราจะป้องกันเอาชนะความเสื่อมนี้ไม่ได้เราจะตั้งรับในฐานะเป็นสถาบันเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันแห่งจริยธรรม เราจะเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดโต้กับความเสื่อมนี้พอให้เป็นค่ายคูประตูหอให้มันเหลือไว้สักจุดหนึ่งเพื่อให้ความเสื่อมผ่านไปเมฆหมอกแห่งความเสื่อมผ่านไปความแจ่มใสจะเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นอนิจจังเราจะรักษายืนหยัดอยู่พออยู่ได้ไหมโต้คลื่นกับความเสื่อมนี้ในขณะเดียวกันรองรับเอาความเจริญได้ไหมครับความเจริญนี้ก็เจริญผิดปกติอีกเหมือนกันผมได้ฟังข่าววิทยุ VOA เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเขาสรุปข่าวทั่วไปในสหรัฐมีข่าวหนึ่งที่น่าคิดมากก็ว่า Adapt 20 Yearผ่านมา20ปีเนี่ยขออภัยผู้ภาษาฝรั่งก็พลุงพลังเขาบอกว่า20ปีที่ผ่านมาชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประมาณสัก 2-3,000 คน about a few thousand people only เขาใช้คำว่า about ประมาณแล้วบัดนี้20ปีผ่านมาเนี่ยชาวพุทธในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5ล้านกว่าคนวัดวาอารามสถานพุทธศาสนาทั้งเถรวาทมหายานตามรัฐต่างๆรวมแล้วมากกว่า400แห่งนะครับแล้วเป็นที่น่าคิดเดี๋ยวนี้เขาสอนพุทธศาสนาถึงปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาเมืองไทยยังทำไม่ได้ในขณะเดียวกันศูนย์วิปัสสนาเซ็นเตอร์วิปัสสนาอะคาเดมีหรือ Meditation Development Center ศูนย์ฝึกสมาธิภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยมีขึ้นนะครับมีพระที่มาเคยบวชเป็นพระป่าเจริญสมาธิภาวนาในป่าในภาคอีสานเรามีไปถึงนู่นไปติดขัดกับระบบชีวิตระเบียบสังคมของชาวตะวันตกเพราะทางเราเถรวาทเนี่ยยึดมั่นในพระวินัยมากไม่เหมือนมหายานเขาเห็นว่ามันติดขัดพลุงพลังไม่คล่องตัวในการเผยแพร่ท่านเหล่านั้นก็ศึกลาศีล นะครับแต่ไม่ได้ลาธรรมสมถะวิปัสสนาสมาธิภาวนายังกลุ่นอยู่ในใจท่านเหล่านี้ก็ไปรับสอนอยู่ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยและตามคอนเรียนตาม Divinity School Theological School เขามีแผนกศาสนาปรัชญาเขามีแผนกศาสนาตะวันออกด้วยคนหนุ่มคนสาวสนใจเรียนจนถึงกับเขียนว่าเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ในสังคมอเมริกันเมื่อสัก10ปีมาเนี้ยเขาเขียนว่า Conjuring Crisis in American Young American Turn Eastward เกิดวิกฤตการณ์มลูทุเถ่าขึ้นในสหรัฐอเมริกาหนุ่มสาวอเมริกาหันมาทางตะวันออกมาศึกษาศาสนาทางตะวันออกศาสนาพุทธศาสนาฮาริกริชนาศาสนาพราหมณ์อะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะสมาธิภาวนาหลังจากนั้นเดี๋ยวนี้นะครับผมได้ข่าวคือเมื่อเดือนที่แล้วผมได้รับเชิญได้รับนิมนต์ไปที่วอชิงตันดีซีผมก็ไปไม่ได้แล้วครับหลายครั้งหลายหนผมไม่เคยไปต่างประเทศอีกเลยตั้งแต่ผมบวชมาเนี่ย12ปีผมไม่เคยไปประเทศใดเลยไปแต่ประเทศลาวไปแสดงธรรมที่นครเวียงจันทน์เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาที่เวียงจันทน์ที่เมืองชัยธานีเมืองทุลคมเมืองแก้วอุดมเมืองโพนทองแล้วก็ไปที่เมืองวังเวียงเมืองซองทีนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวเข้ามาจากสหรัฐแล้วก็มีใครต่อใครอยู่ซึ่งมีพระที่มาอยู่ทางประเทศไทยเรามาบวชในวัดป่าเจริญสมาธิภาวนาคนละ10กว่าพรรษากลับไปแล้วไปเผยแพร่ขัดเครื่องลำบากไม่คล่องตัวเหมือนเป็นคารวาสเพราะจะต้องมาสตริกต้องมาถือพระวินัยในฐานะเราเป็นพระทางเถรวาทท่านเหล่านั้นก็ศึกอย่างน่าอนุโมทนานะครับไม่ได้ศึกเพื่อไม่ได้ศึกเพราะถูกจับถูกบังคับเป็นอธิกรณ์เป็นสมองสามีเหมือนเราที่มีข่าวเกี่ยวกับได้ศึกอย่างเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาท่านเหล่านั้นลาศีลแต่ไม่ได้ลาธรรมศึกออกไปก็ไม่ได้ไปมีลูกมีเมียไปสอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยในคอนเรนใน Divinity School ใน Theological School แล้วท่านเหล่านั้นรวบรวมเงินทองได้ไปซื้อที่ ซื้อที่ดินซื้อที่ป่าสร้างวัดป่าที่เมืองเดนเวอร์นี่นี่อย่างหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเมืองบาเล่ไม่ใช่เดนเวอร์นะครับอยู่ที่แมสซาชูเซตส์เกือบ200กว่าไร่นะฮะแล้วก็ตั้งคอร์สสอนวิปัสสนาสมถะเมดิเทชันเดเวลลอปเมนต์ฝึกสอนสมาธิภาวนาพวกฝรั่งไปเข้าคอร์สเรียนเดือนหนึ่ง200คนต่ำสุด150คนและไม่ใช่เรียนฟรีๆอย่างเรานะครับต้องไปจ้างเดี๋ยวนี้คอร์สละ70,000เดือนหนึ่งค่า150คนหรือ200คนตกเข้าไปเดือนละ10กว่าล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าความเจริญที่นี่อาจจะเหี่ยวลงที่นู่นเจริญขึ้นซึ่งคนโบราณก็เคยเตือนในภาคอีสานว่ามณีนินเสาเสียแสงสันโหบสานอหินเฮกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงนายเดบัวขี้แบะสังบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ้นสิปงใบเป็นตนบัวท้องขึ้นหัวส่วนกำบานเก่าบนเลิกๆสังเราเตือนสิไปห้องบนเขินเดนอขออภัยถ้าอย่างไรเสียก็คงให้อภัยกันนะครับที่ผมใช้ภาษานี้คือประทับใจที่ลุ่มลึกจากตื้นเขินจะไปขังเป็นแอ่งอยู่ที่ตื้นเขินที่ลึกๆทำไมตื้นแต่ทำไมที่มันสูงๆกับมีน้ำขังทำนองว่าประเทศไทยเคยสุขุมลุ่มลึกพุทธศาสนาเหมือนอินเดียโบราณอินเดียก็หมดแล้วมาเหลือประเทศไทยต่อไปประเทศไทยอาจจะหมดอาจจะไปอยู่ที่เมืองฝรั่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าปัญหามันได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ลึกซึ้งแหลมคมเข้มข้นคิดว่าพุทธศาสนาของเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าบุคลากรคือพวกเราทั้งหลายพร้อมหรือยังครับที่เสื่อมไปไม่ต้องกล่าวถึงวินัยละอองสุวรรณหรือไม่ว่าจะเป็นนิกรยศคำชูหรือใครต่อใครที่ล้มละลายพ่ายแพ้ไปในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธเจ้าของเราก็มีรุนแรงแต่ว่าสมัยนั้นมันไม่ใช่ยุคอินโฟเมชันเอชไม่ใช่ยุคข่าวสารข้อมูลโลกยังไม่กว้างยังไม่ถึงขั้นเทเลคอมมิวนิเคชันการคมนาคมยังไม่ทั่วถึงยังไม่มีดาวเทียมถ่ายทอดอย่างนี้มันจึงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแต่บัดนี้มันอาจจะพินาศอย่างรวดเร็วหรืออาจจะเจริญอย่างรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันเพราะเอนั้นพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าอัปปมัตโตอุโภอเทอธิกนาหิปันติโตเยทิถาสัปราเยโกบอกว่าผู้ไม่ประมาทบัณฑิตไม่ประมาทจะถือเอาประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในขณะนี้ประโยชน์ถัดไปประโยชน์จากความเจริญประโยชน์จากความเสื่อมเยทิถาสัมปรายโกคือในขณะนี้ก็ดีหรือในเวลาที่ถัดไปก็ดีบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองนั้นชื่อว่าบัณฑิตอัฏฐาภิสมัญญาทิโรบัณฑิตโตติปวุจจติผู้ถือเอาประโยชน์ได้อย่างนั้นแหละชื่อว่าบัณฑิตผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยธรรมที่นี่เราก็ต้องย้อนคืนมาสู่พระธรรมที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าถ้าหากพระธรรมวินัยนี้ยังคงอยู่ก็คือจารีตประเพณีอริยวังสปฏิปทาหรือว่าอริยประเพณี traditional practice of the noble one อริยประเพณีคือพระวินัยวินัยในบางทีท่านใช้คำว่าสุขตะวินัยโยคือระเบียบวินัยของพระสุคตที่สอนเอาไว้เนี่ยถ้าหากยังอยู่ก็สามารถคุ้มครองโลกตรงนี้มันเน้นมาที่ตัวพวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าจะมีความเป็นพระสงฆ์สมบูรณ์แบบทั้งภายนอกภายในวัดกันตรงที่มั่นคงในหลักแห่งพระวินัยพระวินัยเป็นเครื่องมือแห่งธรรมที่จะเจาะเบิกช่องให้แก่พระธรรมสำเร็จผลการปฏิบัติธรรมจะสำเร็จผลเมื่อเอาพระวินัยมาเป็นเครื่องมือด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นห่วงท่านจึงทรงตรัสเอาไว้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่160หน้าที่197มีถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินัยโยทิตัสสะ พระพุทธเจ้าหิตายะพระพุทธเจ้าสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยแห่งพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่ในโลกนี้เพียงนั้นคำว่าระเบียบวินัยก็คือพระศาสนาถ้าพระวินัยยังอยู่พระศาสนาก็ยังอยู่อันอื่นอาจจะเลอะเลือนไปแต่ถ้าหาวินัยยังอยู่ก็ชื่อว่าศาสนาจักต้องยังอยู่เมืองกับบ้านเมืองบ้านเมืองจะพ่ายแพ้ต่อข้าศึกถูกยึดเมืองแต่ว่าค่ายทหารยังไม่ถูกยึดค่ายทหารยังไม่ถูกยึดกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรยังอยู่จะยึดเมืองนู้นได้ยึดเมืองนี้ได้แต่กองกำลังทหารยังอยู่ค่ายยังไม่แตกก็ยังไม่เชื่อว่าได้ยึดได้มีโอกาสที่ทหารเหล่านั้นจะตีโตกับคืนแย่งชิงอาณาบริเวณขอบเขตขันธสีมาของตนเองคืนมาได้พระวินัยเปรียบเหมือนป้อมเหมือนค่ายที่เรียกว่าจารีตประเพณีของพระสงฆ์ก็คือระเบียบวินัยนี้ไม่ใช่อะไรครับดังถ้อยคำที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถานะผมชอบใจมากคือถือว่าเป็นบทเพลงวันบางทีผมอยู่ว่างๆเดินไปเดินมาไต่ต้นไม้ในป่าผมก็ร้องเพลงของผมงำงำงำงำระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องพระวินัยว่าถ้าวินัยอย่างโยก็เหมือนศาสนาอย่างโยวินัยยำหิมหัตเทสุเปสรานังจะสุขาวะเหนิเคหานันจะปาปิเชรชินังปะกะเหสุจะศาสนังตะลันเนเจวะสะพานอยู่ชินโคจเรอนันยังวิสเยเคเมสุปันยะเตอสังสเยคันติเกวินเยเจวปริวาเลจมาติเกยะทาชะคารีปุคโรปฏิปาจติโยนิโสโยควังนวิชานาตินโสรคติโคขนังเอวังสีลังอาชานันโตกิงโสรคติสังวรังปโมทธรรมนิจสูตรตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินเยอวิสัทธรรมนิปุณติทติศาสนามตีเป็นบทเพลงนะครับนิกรรมคาถาแห่งพระวินัยวินยมหิมหัตเถสุพระวินัยนี้มีประโยชน์มากเปสลานังจะสุขาวะเหเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุขของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักนิกหานันจะปาปิเชรชินังปะกะเหสุจะเพื่อเป็นการคมกำจัดกำราผู้ที่หน้าด้านภิกษุชั่วภิกษุหยาบในธรรมวินัยนี้ศาสนังทะละเนเจวะเพื่อส่งไว้ซึ่งศาสนาสัพพัญโยชินโคจเรซึ่งค้างอยู่ในใจแห่งพระศาสดาเป็นห่วงอยู่ตลอดในพระราชหฤทัยในพระทัยของพระศาสดาเป็นห่วงแม้วันจะตายถ้าเราอ่านปรินิพพานสูตรจะเห็นท่านตอกท่านย้ำเรื่องพระวินัยจนถึงวันตายจึงไม่ควรสงสัยว่าศาสนังทะละเนเจวสัพพัญโยชินโคจเรทรงไว้ซึ่งศาสนาพระวินัยนี้ยังโคจรอยู่ในจิตใจของพระศาสดาตลอดอนันยังวิสเยเขเมสุปัญญเตอสังสเยไม่พึงสงสัยเลยผู้ใดไม่พึงสงสัยเลยพระศาสดาทรงตรัสไว้บัญญัติไว้ดีแล้วอย่าสงสัยว่ามันผิดหรือมันมีประโยชน์อย่างไรอย่าสงสัยบอกว่าวิสเยเขเมสุปัญญเตอสังสเยอย่าสงสัยเลยพระองค์ได้บัญญัติไว้ดีแล้วใครๆไม่พึงสงสัยขันธิเกวินเยเจวปริวาเรจมาติเกยถาสการีปุคโรปฏิปัชติโยนิโสบุคคลใดกระทำไว้อย่างแยบคายในใจเข้าใจซึ่งพระวินัยที่เป็นแม่บทมาติกาตลอดทั้งหมวดพระวินัยและบริวารทั้งหลายบุคคลนั้นจักได้เครื่องมือสู่การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นโยควังนวิชานาตินาโสรคติโคขนังเมื่อไม่รู้จักโคของตนเองแล้วจักไปเลี้ยงโครักษาโคได้อย่างไรไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ไม่รู้จักควายเราเป็นตัวอย่างไรตัวนั้นของควายตัวนี้ของงัวตัวนั้นของควายงัวเหมือนกันไม่รู้ควายใครเป็นควายใครของตนเองก็ไม่รู้ ท่านก็จะเปรียบเทียบท่านบอกว่าโยควังนะวิชานตินะโสรคติโคขนังเมื่อไม่รู้จักโคก็ไม่รู้จะไปเลี้ยงโครักษาโคได้อย่างไรเอวังสีรังอาชานันโตกิ่งโสรคติสังวรังเมื่อไม่รู้จักศีลข้อห้ามข้อวัดประเพณีข้อปฏิบัติของตนเองแล้วจะสังวรระวังรักษาได้อย่างไรเข้าใจเปรียบเทียบประมุตถัมหิจะสุดตันเตอภิธรรมเมยตาวเตพระอภิธรรมหมดสิ้นไปพระสูตรเสื่อมสลายไปวินัยเยอวิสธรรมนี่แต่พระวินัยยังไม่เสื่อมสิ้นไปปุณณติฐันติศาสนังศาสนาก็ยังคงอยู่ต่อไปตรงนี้แหละครับครูบาอาจารย์ท่านพระเทระสังฆาธิการจำเป็นมากที่เราจะต้องรู้พระวินัยอันเปรียบเสมือนค่ายคูประตูหอป้อมค่ายป้อมปราการด่านสุดท้ายของศาสนาพระหนังสือพระปฏิโมกเป็นภาษาบาลีนั้นก็มีถ้าหากเราไม่เข้าใจมันก็มีนะว่าโกวาทเล่มเล็กๆพกใส่กระเป๋าผมว่าท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักดีที่นี้ก็อยากจะพูดถึงต่อไปว่าเรื่องพระวินัยนี้จะต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์อุดมคติของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าของเรานะท่านจะสอนให้สำนึกแห่งพระวินัยเนี่ยจะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์มุ่งไปที่ส่วนรวมอยู่ที่ความดีงามอันเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมเป็นส่วนมากสำนึกแห่งพระวินัยนี่มีอยู่สองประการ1ขัดเกลากิเลสของตน2เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมประโยชน์สุขส่วนตนและประโยชน์สุขส่วนรวมทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นถ้าพระสงฆ์เจ้าของเรามีระเบียบวินัยดีงดงามประพฤติตามพระวินัยนั้นเป็นการให้ธรรมการให้ธรรมกับการบอกธรรมการสอนธรรมเนี่ยคนละอันกันนะครับอย่างผมเนี่ยจะไปเทศเปล่าคนอาจจะได้ธรรมะจากการฟังนิดน้อยแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีๆเขาเพียงเข้าไปเห็นเนี่ยเขาจะได้ทำคือเราประพฤติปฏิบัตินี่เราให้เขาจะได้ทำอย่างไรครับเขาเห็นแล้วเขาเกิดความเลื่อมใสจิตใจผ่องใสอยากทำบุญอยากทำทานเลื่อมใสอยากเข้าใกล้อยากนั่งฟังเพียงแต่มองเห็นสามเณรตัวเล็กๆน้อยๆมีอินทรีย์อันสงบระงับสงบเสงี่ยมสำรวมกิริยาท่าทางสินิทังเตระทาราวะอโหสิกิริยาปะโทสินิทังเตระทาราวะกิริยาอาการกิริยาบทเคลื่อนไหวละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะอโหสิกิริยาปะโทกิริยาบทนี้น่าเลื่อมใสก็ให้เกิดความเลื่อมใสเมื่อจิตใจเขาเลื่อมใสผ่องใสเบิกบานเขาได้ทำบุญทำทานอยู่เขาไม่มีความกินแหนงแข็งใจด้วยความเลื่อมใสจิตใจเขาก็ผ่องใสพูดอะไรเขาก็ฟังเขาก็เชื่อพร้อมที่จะปฏิบัติตามเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเวลาแสดงธรรมในเรื่องอนุบุพพิกถา5ท่านจะเริ่มแต่เรื่องธรรมดาเริ่มทานแล้วมาสู่ศีลให้เขาเห็นคุณค่าของทานให้เขาทานแล้วก็มาพูดถึงศีลการแสวงหาการได้มาการให้ทานอย่างถูกต้องอย่างชอบธรรมแล้วก็พรรณนาถึงผลบุญอนิสงส์แห่งศีลแห่งทานคือสวรรค์แล้วพรรณนาถึงความสุขในสวรรค์นั้นแล้วชี้ลงไปที่โทษของสวรรค์ว่ามันมีหมกมุ่นจมในกามอย่างนั้นแล้วก็อธิบายเรื่องเนกขัมมะทางออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็แสดงอริยสัจเขาก็บรรลุธรรมเรียกว่าเตรียมจิตของผู้คนที่ยังขุ่นมัวอยู่ให้ผ่องใสเมื่อผ่องใสแล้วก็สอนเรื่องอริยสัจจิตจะผ่องใสได้ต่อเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาปราศรัทธาเพราะนั้นพระวินัยนี้เป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างดีงามเพียงแต่เขามองเห็นจึงบอกในวัตถุประสงค์แห่งการบัญญัติพระวินัยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าของเราจะบัญญัติพระวินัยนะ ท่านจะจำแนกแถลงวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพระวินัย10ประการทรงแถลงก่อนบัญญัติทุกครั้งไปเปิดหนังสือนะครับวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม1ข้อที่20หน้าที่37หรือทศกัณฐิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่24ข้อที่31หน้าที่74ขออภัยวิชาการหน่อยหนึ่งเพื่อว่าวันนี้เรามีแต่พระสังฆาธิการจะได้ไปตรวจไปเช็คในพระไตรปิฎกวัตถุประสงค์นั้นจะมี10ประการในวัตถุประสงค์10ประการนี้ท่านจะรอถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกเล่มนี้นะครับเล่มที่1นี่แหละครับเวลัญชกันเลยเล่มที่1หน้าที่1 2 3ไล่ไปเถอะครับพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่เวลัญชานั้นแล้วก็ต่อมาก็ริมฝั่งแม่น้ำมัคคุโมหะปีนั้นอดอยากขาดแคลนมากอดข้าวปลาอาหารฝนแรงข้าวอยากมากแพงพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยกันพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มีเดชมากนี่โปรดสังเกตนะครับตรงนี้พระโมคคัลลานะมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพื้นแผ่นดินตรงนี้ใต้ลงไปลึกๆเนี่ยแผ่นดินอร่อยเหมือนน้ำผึ้งเหมือนรวงพึ่งหวีเหมือนน้ำนิ่มของภาษาไทยสัตว์ผมเห็นพระสงฆ์ของเรานี่อดอยากขาดแคลนอาหารผมจะพลิกแผ่นดินนี้ขึ้นมาแล้วเอาดินที่อร่อยเหมือนน้ำพึ่งนี้ให้พระเราได้ฉันกันเพราะเราไปบิณฑบาตไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วสัตว์ทั้งหลายล่ะอยู่ในบนพื้นแผ่นดินเธอจะทำอย่างไรเธอจะทำอย่างไรโมคคัลลานะผมจะเนรมิตแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งไว้ในมืออีกข้างหนึ่งให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ตรงนี้ดูความมีฤทธิ์มีเดชของพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าอย่าเลยโมคคัลลานะเธออย่าได้พอใจในการกระทำเช่นนั้นเลยอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ให้มันอดมันอยากไปเนี่ยแล้วพระโมคคัลลานะก็เกียงไปอีกขอไปว่าถ้าอย่างนั้นผมจะขอนำพระสงฆ์ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วพระองค์อื่นที่ไปไม่ได้ผมจะนำไปด้วยฤทธิ์ของผมพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้อันนี้อุดมคติอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อส่วนรวมเพื่อความดีงามอันเป็นประโยชน์แก่ความสุขแก่สังคมส่วนรวมเป็นส่วนมากจะต้องมองนะครับคือองค์อื่นมันยังไม่เหมือนพระโมคคัลลานะเมื่อองค์อื่นทำไม่ได้ต่อไปในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับความเลื่อมใสอะไรต่างๆมันจะหมดไปเร็วๆเพราะนั้นแต่ละอันนี้แหละครับต้องทำความเข้าใจพระวินัย227ข้อในพระปาติโมกข์หรือนอกพระปาติโมกข์500กว่าข้อเนี่ยครับ580ข้อเนี่ยรวมมาแล้วตกเข้าไป807ข้อเนี่ยไม่ต้องไปรู้หมดหรอกครับมันมากทำอย่างไรถ้าไม่เข้าใจแต่ละข้อหรืออะไรก็ตามเราจะทำลงไปไม่เข้าใจเอาวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิบประการที่ทรงแถลงก่อนมาจากทุกครั้งเนี่ยเอาอันนี้มาดูว่าถ้าเราทำไปเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับอันนี้ไหมหรือจะไปขัดแย้งคอนฟลิกต์กับอันนี้ในตรงนี้ผมก็ต้องขอเวลาอธิบายถึงวัตถุประสงค์นี่ครับเอาล่ะตรงนี้ขอนิมนต์พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ที่ถือกระดาษกับปากกาจ่อจดอยู่เนี่ยเตรียมจดได้เลยนะครับวัตถุประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยทุกครั้ง10ประการพระพุทธเจ้าของเราจะต้องแถลงซะก่อนแถลงอย่างไรคือในเรื่องนี้เลยครับพระไตรปิฎกเล่มที่1ข้อที่20หน้าที่37ไปต้นไปเนี่ยครับเมื่อเกิดความยุ่งยากข้าวยากหมากแพงอย่างนี้ต่างคนต่างคิดช่วยกันพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ก็คิดจางเชิงผู้มีฤทธิ์จะหาวิธีช่วยจะพลิกแผ่นดินขึ้นมากินจะพาไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปพระพุทธเจ้าก็ห้ามเอาไว้เพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชเบื้องหลังคนเขาจะฤทธิ์เดชของพระโมคคัลลานะมันจะไปบดบังสองสะก่อนนั่นน่ะสิเรื่องของมันทีนี้พระสารีบุตรท่านมีปัญญาถ้าก็คิดว่าเอ๊ะมันอดอยากขาดแคลนอย่างนี้พระเราก็อยู่ได้พระเราก็เลี้ยงง่ายแต่ต่อไปนี้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไหมหนอถ้าเกิดว่าไม่มีพระศาสดาหมดไปสิ้นไปเนี่ย คนอื่นเขาจะเคารพเขาจะกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าจะมีผู้อุปถัมภ์อุปถากได้มีโอกาสประพฤติธรรมหรือไม่เนาะทำอย่างไรพระศาสนาจะอยู่ยั้งคงทนเสิร์ฟต่อไปก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องพระอรหันต์นะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าองค์อื่นว่าดูก่อนสารีบุตรศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวชภูตั้งอยู่ไม่ได้นานส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้ากุกุสันทโกนาคัมมนกัสสปะตั้งอยู่ได้นานพระสารีบุตรก็ถามตัวว่ามันเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวชภูนั้นไม่ได้บัญญัติพระวินัยส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้ากุกุสันทโกนาคัมมนกัสสปะนั้นได้บัญญัติพระวินัยเอาไว้